بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استانت از خدای متعال بحث از این مقوله رو شروع میکنیم که ایشان به عنوان شرطیت القدره بالمعنى الاعم مورد اشاره قرار دادن. سوال ما در اینجا این است که آیا حکم عقل به اشتراط تکلیف به قدرت آیا کافیه یا نه؟ با این مقدمه شروع میکنیم که به هر حال عقل انسان میفهمد که افعال انسانی بدون داشتن قدرت نمیتواند از او صادر شود و بنابراین اگر کسی بخواهد حکمی بکند، آمری از جمله شارع بخواهد تکلیفی بر دوش انسان بگذارد و او رو امر به کاری بکند، نمیتواند اقدام به تحریک مولوی بکند مگر آنکه انسان و مکلف قادر باشد و بدون قدرت این امر امکان ندارد. اما این مسئله مطرح است که آیا حکم عقل به اشتراط تکلیف به قدرت آیا کافی هست یا نیست؟ خب این بحث در چه فضای مطرح می شود؟ ما می توانیم این مسئله رو در برخی شقوق مطرح کنیم. برای که به این مسئله پاسخ بدیم باید به مسئله تضاد تکالیف و تضاد احکام صادر از مولا توجه بکنیم. ما در توجه به احکام متضاد این نکته رو داریم که حکم به امتثال دو حکم متضاد به صورت همزمان امکان نداره. بنابراین اگر نمیتوان اجازه داد و پذیرفت که دوتا حکم اینها همزمان نمیتوانند تحقق پیدا کنند و انسان قدرت بر جمع بین اونها ندارد، شارع هم و آمر هم بی‌معناست که نسبت به دو امر که به طور توأمان و همزمان نمیتوانند تحقق پیدا کنند و قدرت بر جمع اینها ندارد، به اون دو امر شود و تکلیف به اونها مطرح شود. در این مسئله فرقی هم نمی کند که یک ایجاب داشته باشیم یا دو ایجاب. بنابراین ما با مقوله استحاله جمع بین دوتا حکم متضاد مواجه هستیم. مسئله در واقع استحاله تکلیف به دو حکم متضاد. اگر ما این مسئله رو بخوایم دنبال کنیم می بینیم که به مباحثی مانند تزاحم می توانیم برسیم، چنان که در بحث از قدرت به معنی عام نیز خواهیم داشت و اشتراط قدرت به معنی عام. اون نکته‌ای که عرض کردیم ابتداً که عقل می فهمد که باید قدرتی برای امتثال باشد، اون قدرت به معنی خاص است. اما ما می بینیم که این امتثال محدود به این قدرت تکلیفی و قدرتی که به صورت ساده ما با اون مواجه هستیم نیست، بلکه افزون بر این قدرت تکوینی ما می توانیم با مقوله دیگری مبتلا در واقع مواجه باشیم و اون قدرت تکوینی به معنی عام است. قدرت تکوینی به معنی قبلی این بود که انسان باید توانی داشته باشد. اما ما در هنگامی که به مسئله تضاد دو حکم و استحالی تکلیف نسبت به این دو حکم متضاد توجه میکنیم، میبینیم که باید یک شرط ضمنی هم ما اینجا پیدا خواهیم کرد. افزون بر این شرط قبلی، شرط قدرت که عقل اون را میفهمد، عقل یک شرط دیگر رو هم میفهمد و اون این است که باید این فعل مبتلا به ضدی نباشد، اگر مبتلا به امر به ضد نباشد. اگر حکم الف مبتلا به ضدی باشد که به اون امر شده باشد، در واقع قدرت از او گرفته شده از تشریعاً و جواب به نفع لن المکلف و این کانه قادر علی الصلات فعلا قدرتا تکوینتا، این به معنای اول، ولکنه غیر قادر علی الجمع بین ما و بین انقاض الغریق، امر به صلات شده و امر به انقاض غریق شده همزمان، ما نمیتوانیم این دوتا رو انجام بدیم. فلا یمکنه یکلف بالجمع، خب چه یک ایجابی باشد چه دو ایجاب، ما با این مسئله مواجهیم. ذالک یعنی وجود قید ناخر للامر به صلات و لکل امر، در همه مثال های دیگه، و هو ان یک ان لا یکون مبتلا بالامر به ضد فعلا. پس عقل اینجا به این نتیجه میرسه که قید دوم نیز با پایش در در وسط است و اون عدم ابتلا به امر به ضد. اسم این رو میذاریم قدرت تکوینی به معنی عام، به معنی عام. خب در اینجا این مسئله رو میتونیم مطرح کنیم که این قید هم شرط عقلیه در تکلیفه، چون که عقل فهمید که اینجا امکان جمع بین این دوتا نیست. سوالی که ما با اون در اینجا باید دست و پنجه نرم کنیم این است که معنای ابتلا و عدم ابتلا چیست؟ این مسئله مهمه. این مقدار مسئله ساده ایه که برای عقل میفهمد که نباید این امر اول مبتلا به امر به ضد باشد. خب اما این که مبتلا نباشد به چه معنا؟ دو احتمال در اینجا قابل طرح هست. احتمال اول این که مأمور به ضدش نباشه، الا یکونه مأمورن به ضد، مأمور به ضد نباشد، یعنی این که میگوییم که ابتلا نداشته باشد، یعنی امر دیگری در وسط نباشد، مأمور به این مکلف به قرار نباشد که ضدش هم عمل کند. فرقی نمی کند چه به اینجا، صرف همین این احتمال به این معنا، همین که میگوییم مأمور به ضد نباشد، مهم نیست که این مکلف در صدد امتثال اون تکلیف باشه یا نباشه، مهم نیست. مهم این است که امر به ضد نشده باشد، یعنی این که میگوییم مبتلا به امر به ضد نباشد، یعنی که به اون امر نشده باشه. این معنای اول. معنای دوم و احتمال دوم این است که بگوییم مشغول به امتثال به اون نباشد، منظوری نباشد که اصلا تکلیفی واقع نشده باشه، اون کار شاره، تکلیف انجام من باشه اشکال نداره، مهم این است که بگوییم و مراد این باشد، این احتمال رو بپسندیم که مشغول به امتثال نباشد. در این صورت ما اسم این فرض رو، این احتمال رو میذاریم ثبوت تکلیف به ضدین به نحو ترتبی. یعنی چی؟ یعنی اگر من دو امر داریم که ضد هم هستند، به این امر اول مشغول باشد و یعنی مبتلا نباشد، یعنی مبتلا به امتثال اون یکی نباشد، مشغول به اون نباشد، این فرض رو اگر قبول کنیم اسم اون رو میذاریم ثبوت تکلیف به نحو ترتبی. خب سوال، آیا این احتمال دوم درست است یا احتمال اول؟ اگر بخواهیم این احتمال دوم رو بپذیریم یا نپذیریم، باید به بحث ترتب بپردازیم که آیا ترتب قابل قبول است یا قابل قبول نیست. مرحوم آخوند خراسانی این احتمال نخست رو پذیرفتن، فرمودن که مبتل قدرت من دوم، یعنی این که عقل میفهمد که یک شرط اضافه دارد، قدرت تکوینی به معنی عام، به معنی اعم اینجا مراد است، به این معنا که مبتلا نباشد، یعنی امر به دیگری در مقابلش نباشد. در این صورت خب او تکلیف رو انجام میدهد و مشکلی نیست. به تعبیر دیگر اگر این نظر رو بپاخوان بپذیرن، همراه با این است که بگوین ترتب محال است. موقع احتمال اول درست است که احتمال دوم رو نفی کنیم. احتمال دوم مبتنی بر پذیرش ترتب بود. مرحوم آخوند خراسانی ترتب رو نمیپذیرن، اون رو محال میدانن و بنابراین چاره‌ای نیست جز این که احتمال اول رو بپذیرن. اما مرحوم نائینی قائل به این هستن که ترتب محال نیست و ممکن است. خب چرا مرحوم آخوند خراسانی میگویند محال است، ترتب محال است. چون میفرمایند آقا اگر احتمال اول رو بپذیریم، احتمال دوم رو بپذیریم، و احتمال دوم این بود که مشغول به امتثال امر به ضد نباشد، یعنی چی؟ یعنی که هر دو فعل میتوانند فعلیت داشته باشند، اما فعلیت امر به دو ضد محاله. نمیتوانیم دو امر داشته باشیم که اینها هر دو همزمان فعلیت داشته باشند. پذیرش احتمال دوم مستلزم اینه که هر دو بتوانند به صورت توامان بالفعل باشند، فعلیت داشته باشند، ولی این قابل پذیرش نیست. ذهب صاحب الکفایه الاول مدین استحالت الوجه الثانی لأنه یستلزم فی حالت کون المکلف به صدد اسیان. حالا اگر به صدد گفتیم که احتمال دوم اینه که چیه؟ مشغول به امتثال نباشد. مشغول باشد یعنی چی؟ یعنی به صدد اسیان مثلا باشد. میستلزم این که به صدد اسیان تکلیف بالانقاض، این که ان یکون کل تکلیفا فعلیا به نسبت الی، هر دو فعل، هر دو تکلیف بر دوش او باشن به صورت تو امان. خب در اینجا میفرما فعلیت الامر بالضدین معن مستحیلتون، هر دو نمیتوان بالفعل با هم باشن، بنابراین فقط وجه اول رو میپذیریم. مرحوم نائینی ترتب رو پذیرفتند، بنابراین در این که عدم مراد ما از عدم ابتلا چه باشد، احتمال دوم رو میپذیرند، چرا که ترتب رو میپذیرند. خب با چه بیانی ترتب رو بپذیرند؟ با سه مقدمه. مقدمه نخست این است که امر به دو ضد تنها در عالم امتثال با هم تنافی دارند. در مراتب جلتر، در مرحله ملاک، در مرحله اراده و در مرحله جل، اینها با هم تنافی ندارند. میتوان امر به دو ضد رو پذیرفت به نحو ترتبی. چگونه؟ چون که اینها میتوانند تنافیشون فقط مربوط به عالم امتثال باشد، بدون اینکه نیاز باشد ترتب و تنافی اونها رو در مرحله ملاک و اراده و حتی جل بدانیم. خب مقدمه دوم چیست؟ مقدمه دوم با تمرکز بر این بحث است که اینجا مقدمه، اینجا امر به ما یک شرطی داریم، یک مشروطی. اون مشروط ما شرطش عدمی است، عدم دومی، عدم اشتغال به دومی. خب این عدم چقدر توان دارد؟ آیا توان محرکیت دارد؟ میفرمایند نه. در تقیدی که ما اینجا داریم، در تقید امر به عدم امتثال به ضد، اینجا ما میبینیم که مشروط چیست؟ واجب مشروط، مشروط به عدمه. دو امر داریم، این امر اول مشروط به عدم امتثال دومیه. خب آیا این شرط، این عدم قدرت تحریک و تحرک دارد؟ خیر. فاعلیت دارد، محرکیت دارد؟ خیر. بنابراین در فاعلیت و محرکیت خود نمیتواند تنافی با اون ضد داشته باشد. یعنی این شرطی که ما آوردیم شرطی است که ضربه به جایی نمیزند. این مقدمه دوم. پس مقدمه اول این که تنافی تنها در عالم امتثال است، جلوتر تنافی ندارند. این تنافی هم که وجود دارد، این محرکیتی ندارد. چرا؟ این شرط، شرط عدمی است. عدم که قدرتی ندارد، محرکیتی ندارد، فاعلیت و محرکیتش نمیتوانه با تکلیف به ضد تنافی داشته باشه. مقدمه سوم به صورت دوشقیه. یکی این که اگر تکلیف، دو تا تکلیف الان داریم، اون تکلیف دوم چگونه است؟ این تکلیف اول فرض گرفتیم شرط است، اون تکلیف دوم آیا مشروط است یا مطلق؟ اگر اون هم مشروط به عدم این باشد، همون صحبت قبلی اینجا می آید. اگر مطلق باشد، باز هم محال است. پس تا به حال ما با یه طرف کار داشتیم، اما طرف دوم چیست؟ اگر او هم مشروط به عدم به این است، همین صحبت قبلی پیش میاد. اگر هم مطلق است، باز هم محال است. چرا؟ چون که با امتثال وجوب مشروط سازگاری نداره. این میگه فقط من باید امتثال بشم، مشروط به عدم اون نیست. و این ناسازگاری به صورت کلیه، خیلی جدیه، نافی اصل وجود وجوب اون مشروطه. میگه من هستم ولا غیر، یعنی اون اصلا حکم دومی نیست، اون وجوبه که وجوب مشروطم هست اصلا اون وجود نداره. هم وجوب مشروط هم شرطش رو کلا نادیده میانگارد. بنابراین به صورت تو اما نافیه اون وجوب دیگر و شرط اوست. میگه من به صورت مطلق باید امتثال بشم. پس مقدمه سوم این که اون طرف دوم اگر مشروط است، همین صحبت قبلی پیش میاد، اگر مطلق است، خب این میگوید من میدان دارم. و اینجا این ما به ما استحاله میرسیم. خب و ذهب المحقق ناین الى ثانی ضمن نقاط ثلاثه تالیه، النقطة الأولى أن الأمر بالضد ليس متضادا بلحاظ عالم الموادي ولا بلحاظ عالم الجل وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتضام بينهما في عالم الامتصال. با حذف عبارات اضافه. نقطه ثانیه میفرماید اینجا که این مقدمه عدمی است، عبارات کمی شلوغ است، ولی نکته اساسی این است که در وسط بحث این تمرکز بر عدمی بودن مقدمه رو مورد توجه قرار میده. اما لسان این نکته ثانیه به این است، میگن این وجوب یکی از دو ضد اگر مقید به عدم امتثال به ضد دیگر است، او بلبنا علا استنی فهو وجوب و مشروط علا هازنه. این مقدمه اول، یعنی خود این مقدمه دوم نکته ثانیه به صورت جزئی جزئی میفرمایند اگر مقید است پس وجوب مشروط است و این موجود مشروط منافی با در تنافیش در فاعلیت و محرکیت است. یستعیل ان یکون هذا الوجوب المشروط منافیا فی فاعلیتی و محرکیتی للتکلیف به ضد الاخر. چرا؟ چون که این شرط عدمی وجود دارد. از یم تنه ان یستند الیه عدم و امتثال تکلیف ضد الاخر لان هذا العدم مقدمه وجوب به نسبت الی و کل وجوب مشروط به مقدمه وجوب لا یمکن ان یکون محرک النحوه ها. این عدمه خب اینجا مشکل آفرین است. لا یصلح لل لا یصلح للمانعه و المزاحمه فی عالم تحریک و الامتثال، نمیتواند محرک و امتثال آفرین باشد. مقدمه سوم هم به عنوان النقطه الثالثه میفرمایند با دو تا اما، ما عرض کردیم که دو شق میکنیم، اما یکون مشروطن اما یکون مطلقن. علل اول یستحیل ان یکون منافیان و علل ثانی یستحیل ایزن. و بعد توضیح میدن که چرا دومی نیز محال است، که تمرکز بر این است که نافی این صفحه نکته که دارد با این نکته باید فهم کرد. یه مقداری بحث عبارت پرده نقاط سلبی و ایجابی و هم آمدن، یک قسمت رو بگیریم طرف تمرکز مشخص شود. این است که نافی اصل وجوب مشروط و نافی شرط اون است. یعنی چی نیست؟ یعنی اون یکی به تنهایی نیست، هر دو رو با هم نفی میکند. که در عبارات طرف دوم رو هم گفتن که ما طرف یک طرف رو برجسته کردیم که طرف دیگر هم با این مسابقه است. و الثانی یستحیل، پس میخواییم بگیم در این دو شقی بودن طرف دوم هم محال است. چرا؟ لکن انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط به تقریب المکلف نحو امتثال نفسی. باید این مطلق است، خب باید امتثال شود. و هذا یعنی این که چی؟ نافی اون طرف است. و هذا یعنی ان یختزی نفی امتثال الوجوب المشروط به نفی اصل الوجوب المشروط و اعدام شرطه، هم خود وجوب مشروط هم شرطش رو اعدام میکند. خب این دوتا با هم، نه اینکه یکیش را بگوید که این رو هم میفرماید لا نفی ما حفظ الوجوب نشود و حفظ شرطه، یکیش باشد یکیش نباشد. و نکات اضافه ای میفرمایند که مورد تمرکز بحث نیست، توضیحات زائد است. و به هازا یتبرهن ان الامرن بالذات اذا کان احدما علل اقل مشروطا به عدم الامتثال اخر تفضل کم فی امکان ثبوت ما معن بدون طرف بینه. این جمله نکته بسیار مهمی است. نتیجه بحث این است که اگر ما این سه مقدمه رو بپذیریم، اینجا تکلیفی که ما اینجا ترتب به چه نحوه است؟ دو تکلیف مشروط داریم یا یکیش مشروط است، حداقل باید یکی از اونها مشروط باشد. اگر حداقل یکی از اونها مشروط باشد، هر دوی اونها امکان پذیر خواهند بود، تکلیف به هر دو امکان خواهد داشت. پس تکلیف به هر دو در واقع حداقل با مشروط بودن یکی از اونها قابل تصویر هست. خب نکته دوم این که ما اینجا یه قید عقلی عام پیدا کردیم بنابر پذیرش ترتب. و اون چیه؟ در خلال بحث ما میتوانیم اینجور فرض کنیم، اینکه این دوتا امری که وجود دارند یا از جهت اهمیت مساوی هستند، یا الف اهمیتش از ب بیشتر است، یا ب از اون بیشتر است. خب اینجا میخواییم قید بکنیم، یه قید عام گفتیم که مقید باشد که مشغول اون یکی نشود. خب مشغول اون یکی نشود در چه صورتی؟ در دو صورت اینجا میتوانیم بپذیریم. این که بگوییم قید عقلی عامی که ما در طبق بر اساس این بحث ترتب به دست میآوریم این است که تقیید ما به عدم اشتغال به امتثال اون تکلیفی که اهمیتش کمتر نباشه. این امر اول امری است که باید امتثال شود، به شرطی که ما مشغول به امتثال حکم دیگری نشویم که از او کمتر نباشد. اگه کمتر باشد مشکل پیدا میکنند، این امر دیگر بی‌معناست. این امر مشروط است به این که به وجوب به واجب مساوی اهمیتن یا اهم مشغول نباشیم. پس باید بگوییم که به مقید است به عدم اشتغال به واجبی که اهمیتش از او کمتر نباشد، که دو فرض دارد، یا مساوی باشد یا اهم باشد. خب در واقع اینجا توضیح قید این است که سه فرض داریم، اهمیت اونها مساوی باشد، الف بیشتر، خود این اهمیتش بیشتر باشد یا اون بیشتر باشد. این امر الف مقید است به این که ما مشغول به دو تا مورد از اون سه مورد باشیم. یکی این که چی؟ از اون کمتر نباشد، مساوی باشد یا اهم باشد اشکال ندارد. خب و ها کذا و من هنا نسل الى صيغه عامه تقييد يفرضها العقل على كل تكليف وهو تقييده به عدم الاشتغال به امتثال واجب آخر لا يقل عنه اهميتان. اگه بخوایم به واجب دیگه مشغول بشیم باید خود این کمتر نباشه، اگه کمتر از این باشه نه دیگه، این امر سر جای خودشه. ما واجب است به این امر تن بدهیم، ولی به شرطی که در دو صورت میتوانیم به امر دیگه مبادرت کنیم، به صورتی که یا مساوی باشه امر دیگر، امر ضد دیگر، یا اهم باشد، ولی اگر کمتر باشد نداریم. نکته سوم، در خلال این بحث ما میتوانیم این نکته رو دریابیم که دو نوع ترتب داریم. یک نوع ترتب دو طرفه است، یک نوع ترتب یک طرفه. کجا دو طرفه است؟ اونجایی که تساوی این هر دو از جهت اهمیت مساوی باشن و تساوی داشته باشن، این مشروط به عدم امتثال اون یکی است. امر دوم هم همینطور، در این صورت ترتب دو طرف است چون که مساوی بودن. اما اگر یکی اهم باشد یکی مهم، اینجا ترتب یک طرف است. خب حکم ترتب یک طرفه چیست؟ اشتغال به اهم مستلزم عصیان از هیچ تکلیفی نیست. امر اول اگر اهم باشد ما به او تن بدهیم و امر الفی که اهم است امتثال کنیم که مشروط بود، هیچ تکلیفی بر زمین مانده نمانده است، هیچ عصیانی رخ نده، ما به هم امتثال کردیم. امر دیگر هم مشروط به این بود که ما به اقل و اهمیتن امتثال نکنیم که نکردیم. اما اگر فرض دوم از ترتب یک طرفه، اما اگر ما مشغول به مهم شویم، اهم عصیان شده است، عصیان مطلق بود، به صورت مطلق ما باید امتثالش کنیم و مشروط نبود. اما طرف دیگر که چون اهمیتش کمتر بود، ترتب یک طرفه است، اون مشروط به این بود که به اهم ما امتثال نورزیم. بنابراین اگر به خود مهم امتثال کنیم، اون مستلزم تخلف از امر به اهم است. اما اگر در ترتب یک طرفه مشغول به اهم شویم، هیچ عصیانی رخ نداده. چرا؟ چون که این مطلق است، به او تن دادیم. اون یکی مشروط به این بود که به اهم تن ندهیم، خب به اهم تن دادیم و او رو امتثال کردیم، پس اون هم چون که مشروط بود عصیان نشده. خب بحثی داریم که در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت، به عنوان ثمرات اشتراط به قدرت به معنای اهم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.